عن هذا شيخ عبد السلام الحي حفظه الله تعالى akielezea yale ambayo amesema kwamba akielezea kuhusiana na neno salaf katika istilah. Hapa jambo la kwanza anaelezea al-maqsudu bis-salaf. Al-maqsudu bis-salaf. Maksudio ya as-salaf. Nini maksudio ya neno as-salaf? Taqaddama fi ma madha at-ta'rif al-lughawi. Imetangulia kwa yale yaliyopita maelezo ya salaf katika lugha. At-ta'rif al-lughawi bi ma'na salaf, ta'rifu ta'rif ya lugha katika maana ya salaf. Wa amma al-ma'na al-maqsud bi salaf, ama maana inayokusudiwa kwa neno as-salaf fi al-istilah, katika istilah, faqad ikhtulifa fi dhalika ala aqwali 'iddah. فقد اختلف على ذلك على اقوال عده. حقيقه العلماء متفقون في قول مبالبال يعني 28 هاو سلف ambao tunawafuata 28 هاو السلف ambao tunawafuata اهمها iliyokuwa muhimu yake yani kauli ambazo ni muhimu ni kauli ambazo umetaja kauli 4. القول الاول انهم الصحابه فقط وما سلف لما الصحابه بتياو. الثاني انهم الصحابه والتابعون وما سلف لما الصحابه والتابعين. القول الثالث انهم الصحابه والتابعون وتابع التابعين وما سلف لما الصحابه نتابعين نتابع التابعين. القول الرابع ان السلف من كان قبل الخمسمائة من كان قبل ال 500 وما سلف ni wale waliokuwa kabla ya mwaka 500 hijria. ويزعم اصحاب هذا القول لو ندعي وقت قوله انه مذهب يحدد مذهب يحدد في فتره زمنيه او يحدد في فتره زمنيه. فما هي ni haya ni madhehebu ambayo yanaweka mipaka kwa muda maalum bifadhila zamaniyati muayyana, kwa muda maalum la yataaddaha, haifai kupita katika muda huu. Thumma inna al-fikr al-islami, wanadai kwamba hakika baadaye fikra za Kiislamu tatawwara baada dhalika ala yadi rijalihi, zikaendelea zile fikra za Kiislamu kupitia katika mikono ya wale maulama wa Kiislamu, wale watu waliojinasibisha na Uislamu, kwa maana watu wakaita fikra mbalimbali baada ya miaka hiyo ambayo imetajwa al-500 kwa madai ya ashabu hadha al-qawl. Sasa swali tunajiuliza, na hii kauli taban kauli ambayo ni asahi tutakuja kuiona hapa katika mujibu wa maneno ya Sheikh Abd Salam As-Suhaili hafidhahullah. Fa hali tahdidu zamani, je, kuwekea mpaka ya wakati maalum kaafil litahdidi mafhumi salaf, je, inatosha juu ya kuhadidi na kuweka mpaka ya mafhumu ufahamu wa salaf? Je, tukisema kwamba masalaf ni masahaba na tabiina na tabi'u tabiina au masahaba ni wale ambao wameishi mpaka mwaka 500, je, hili litatosha kusema kwamba masalaf ndio hao? Imefahamika hivyo mashaya kwamba wale walioishi katika zama hizo za masahaba au baadaye kidogo ya masahaba, hao ndio wanaitwa salafi kwa kutumia muda? Hilo ndio swali. Narudia tena, je, wale ambao ni tabiina au tabi'u tabiina ambao walikutana na masahaba na wale waliokutana na wale waliokutana na masahaba, je, hao ndio ambao kwa hii tahdidi tuwaite hao ndio as-salaf ambao sisi tunafaa kuwafuata, kwamba wote ambao waliishi zama za masahaba na wote walioishi zama za tabiina, hii matabu ya tabiina, je, inafaa wote kuita salaf na inafaa kuwafuata? Mpaka hapo nadhani nimeelewa mafhumu. Naam. اذا قلنا بان المناجف بالسلف زمنيا هم اهل القرون الثلاثه المفضله tutakapokuwa tumesema kwamba maana ya salaf ni wale ambao wameishi katika zama za karne tatu ambazo ni bora istinaatan bil ahadith tukiwa tunajiwaza kwa hadithi aliwaida bi ta'yin al-quruni al-mufaddala ambayo imekuja kuainisha karne bora فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتل به جي تمزingatie yule ambaye ameishi kwenye hizo karne tatu bora kwamba anakuwa ni salafi swali lile lile tumu sallallahu alayhi wasallam alibasema kwamba khairu an-nas qarni bora ya watu ni zama zangu thumma alladhina yalunhum kisha wale watakaofuatia thumma alladhina yalunhum kisha wale watakaofuatia karne ngapi tatu je wale wote ambao wameishi kwenye karne tatu hizo hao ni salaf ambao sisi ni wajibu tuwafuate? Sai anajibu sheikh la shakka anna dhalika ghayru sahih, haina shaka kwamba jambo hilo sio sahihi. Wa anna al-ijabata ala hadha at-tasauli hiya an-nafy, na kwamba jawabu katika kujiulizana katika hii tasaulat haya maswali ni kupinga kwamba hiyo si sahihi, tunakataa. Faqad kharajat kathirun min al-firaq wa al-tawa'if, yametoka makundi mengi fi hadhihi al-fatra al-zamaniyah, katika hizi zama katika hizi kipindi cha zama hizi tutakuta makhawarij wametoka katika zama za masahaba, na wale makhawarij ni watu bid'ah. Sasa tuseme je, na makhawarij inafaa kuwafuata wakati wao walikuwa katika karne ya nini? Wameisha katika zama za masahaba, wamewaona masahaba, tuseme kwamba je inafaa kuwafuata hao? La, tufahamene kwanza. Falaisa sabqu az-zamani, sio kule kutangulia kwa nyakati kwa zama kafian fi ta'yin salaf, kwamba inatosha kumwainisha mtu kama fulani ni salafi. Bal la budda an yudafa ila hadha as-sabqi, bal haina budi kuongeza katika huku kutangulia az-zamani kwa zama muwafaqata ar-ra'yi lil-kitab wa sunnah, wafiana rai ya mtu ambaye anafuatwa na kitabu na sunna. Kwa maana hii sema ni salaf, rai zako zote matendo yako yote yafikiane na nani? Na Qur'ani na sunna. Faman qala ra'yahu al-kitab wa sunna, yule ambaye idha khalifu rai yake kitabu na sunna falaysa bisalafi, mtu huyo sio salafi. Wa in aasha baina dhahrani sahabati wa tabi'in, hata kiishi katikati ya masahaba na tabi'in. Idhan fa wujudu shakhsin ma, kupatikana mtu fulani fi hadha zaman katika wakati huo, la yakfi lil hukmi alayhi bi annahu ala madhhab salaf, haitoshi kumhukumu kama yeye yuko katika madhhab ya salaf, ma lam yakun muwafiqa lilkitab wa sunna fi aqwalihi wa af'alihi, pale ambapo haiafikiani kauli yake, hali ambapo hatakuwa anafikiana na kitabu na sunna katika maneno yake na matendo yake. Kaishi na masahaba lakini yeye amehalifu kitabu na sunna, tulimwambia wewe sio salaf. Akawa amehalifu kitabu na sunna katika matendo yake na vitendo vyake, akawa ni mutabian akawa akiwa sio mkhali, akiwa anakhalifiana, ma lam yakun muwafiqan lilkitabi wa sunna fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an, akawa si mwenye kufuata maji, akawa si mwenye kufuata, naona muttabi'an la mubtadi'a, awe ni mwenye kufuata la mubtadi'a, asiwe ni mtu bila ili aweze aitwe ni salaf, awe ni muttabi'an, awe ni mwenye kufuata la mubtadi'an, asiwe ni mtu bila mzushi. Bidhalik, kwa hivyo basi, fa inna kathiran min al-ulama, hakika wengi katika maulama yuqayyidu hadha al-mustalah, huudhibiti mustalahu inda istimalihi wakati wa kutumhudumia fayakulu as-salafu salih. Salafu salih yani mwema aliyetangulia au wema aliyetangulia. Na ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala wakadasa tamajjad alipozungumzia ahli kuruni salata ambao amewaridhia na muandalia pepo, aliwadhibiti akasema walladhina tabauhum biihsan. Hiyo labuda mina, hiyo haji labuda mina. Yani kwenye tabiina ni lazima tuseme walladhina tabauhum bimadha biihsan, yani tuseme wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar. Akasemaje? Walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuata muhajirin na ansari kwa wema. Kwa hiyo pia tabi'u tabiina, wao wamfuata atabiina kwa nini? Kwa wema. Hao ndio tunaoita nani? Salaf. Kwa hii kaidi ya ihsan la budda min madha? La budda minhu. Qala al-Imam Safarini rahimahullah, al-muradu bi madhhab as-salaf, muradu wa madhhab as-salaf ma kana 'alayhi as-sahabatu al-kiram ridwanullahi 'alayhim. Madhhab ya salaf ni yale ambao wako nayo maswahaba watukufu, Allah waridhie juu yao, wa a'yan at-tabi'in lahum bi ihsan, na wale a'yan wale matabi'ina, naona wale watu wa tabi'ina waliwafuata kwa wema. Wa a'yan at-tabi'in lahum bi ihsan, na wale tabi'ina waliwafuata kwa wema. Wa atba'ihim, na wale waliowafuata tabi'ina kwa wema. Wa atba'ihim wa atba'ihim ihsan, na wale waliowafuata watabiina kwa wema. Wa a'immati ad-din, na maimamu wa dini. Angalia hao maimamu wa dini nani? Mimman shahida lahum, mimman shahida lahum bil imama, wale walioshuhudiwa kwa uimamu. Wa urifa 'azmu shanihi fi ad-din, na ikafahamika ukubwa wa jambo lao katika dini. Kama kina Imam Shafi rahimahullah, kina Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik. Watalaqa an-nasu kalamahum khalafan an salafi, na watu wakiyachukua maneno yao wakiyapokea, wakiyapokea maneno yao khalafan, kutoka kwa wale waliokuja baadaye, an salafi, kwa wale waliotangulia. Hapa ndipo sehemu ambapo kuna tofauti kati ya neno salaf na nini na khalaf, tutakuja kujibainisha baadaye kidogo. Kwa hiyo khalafan kwa wale waliokuja baada yao, an khalaf kwa katika wale ambao wamefanyaje, waliotangulia. Hapa khalaf kwa maana wale waliokuja baadaye, na salaf kwa wale waliofanyaje, kwa dha waliotangulia. Duna madhumu ya bid'a, kinyume cha wale ambao wamepewa lakabu ya bid'a. Duna madhumu ya bid'a, kwa kinyume cha wale waliotupiwa na bid'a wakawa wameitwa jina la bid'a, kama makhawarij wa ma ila dhalik, au shuhira bi au shuhira bi laqabin ghayri mawdhi, au wakawa ni mashuhuri kwa laqab kwa jina ambalo alilidhi, mithl al khawarij wa rawafid, mfano jina la khawarij na rawafid, wal qadariyah wal murji'ah wal jabriyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karramiyah wa nahwu dhalika, na mengineyo katika majina ya watu wa bid'a. Hapa Al-Sheikh al-Imam al-Safarin rahimahu Allah ta'ala ameleta neno kalimatu salaf wal khalaf. Kalimatu salaf kalimatu khalaf, kuna kipindi ikitajwa neno khalaf munadi wake inakuwa safi, na kuna kipindi neno khalaf ikitajwa munadi wake inakuwa nini? Ni maana mbaya. Tumefahamia nafsi mashaikh. Kwa mfano hapa alipotaja alisema hivi, watalaqa an-nasu kalamahum khalafan an salaf, hapa ni maana nzuri, na watu wakachukua maneno yao khalafan kwa wale waliokuja baadaye, an salafi kwa wale wameachukua, kwa wale waliofanyaje, waliotangulia. Hii ni maana nzuri, na hii maana inaadhibiwa, inatiliwa nguvu na maana katika lugha. Wanasema kwamba nini? Kwa mfano mathalan katika lugha wanasema fulanun, awasema kwamba khairu khalafin li khairi salafin, khairu khalafin li khairi salafin, yani mtoto ni mwema na baba ni mwema, wanasema khairu salafin, huyu mtoto li khairi salafin. tumefahamia hapo, huyu mtoto ni mwema ambaye ni khalaf sawa wa mwema aliyetangulia. Tumefahamia hapo, hii ina maana nini? Khalaf ina maana nzuri, na miongoni mwa hayo ni haya maneno ya nani? Ya As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Kama unasema kwamba nahnu natalaqa hadha ad-din khalafan an madha an salaf, sisi ambao tumekuja baadaye tunachukua kwa wale ambao wamefanyaje waliotangulia, na ndivyo inavyokuwa, ni ndivyo inavyokuwa. Hii ndio kawaida kwamba watu wanachukua swaghiran an kabirin, sawa, wadogo wanachukua kwa nani? Kwa wakubwa. Lakini pia khalaf inakuja kwa maana ambayo ni nini? Inakuja kwa maana ambayo ni madhumuni. Ikija kwa maana ambayo ni madhumuni, kama wanavyosema kwamba wanasema watu wa kalamu, wanasema madhhabu salaf aslam wa madhhabu al-khalaf a'lam wa ahkam. Raida kwamba madhhabu ya salaf yamesalimika, kwa maana yenyewe madhhabu ya salaf yapo yapo tu, watu wa falsafa. Na wanasema madhhabu ya khalaf, wale ambao wameachana na msimamo wa masahaba, sawa, wamesema ni a'lam na asna ahkam, kwamba yanajua zaidi na yana hikma. Tumeona hapo, hii ni maana mbaya, kwa maana hapa khalaf ni wale ambao wamefanana na nini? Na msimamo wa masahaba. Na ndio maana neno salaf, lamma dhaharat al-khalafiyya, walipodhihiri watu ambao wamefanana na madhhabi ya salaf, tasamma ahlu al-haqq bimadha bisalaf, watu wa haki wasema sisi ni nani? Ni as-salaf, tunafuata msimamo wa nani? Wa masahaba. Nadhani tumeelewa na mashaikh. Hiyo ni mukhtasar, kwa sababu tulikuwa tushaelezea masuala haya. طيب فقد احترز نعم فانا كما استفاد الشيخ عبد السلام الفهيم حفظه الله حكيوا انا بينيش منون يا شيخ يا امام السفاريني انا كما فقد احترز هذا الامام حقيقه ameondoa yani amedhibiti na akaondoa huyu imam فقيد السلف الذي يقتدى به akamdhibiti salaf, sawa, akaweka mtarazat, yani akaweka mtarazat azwiye, sawa, akawa amesema hivi faqayyada salaf alladhi yuqtala bihi, akambainisha salaf ambaye anayefatwa bi ayyakuna mimman yuhida lahu bil imama, awe yule ambaye anashuhudiwa uimamu wala yurma bid'a, hajaitwa hajatupiwa bid'a hadaitwa kwa bidaa yoyote, falaisa kullu salafin yuqtada bihi, si kila salaf, si kila aliyetangulia anafanyaje, anafatwa. Hapa alisema falaisa kullu salafin, naona hapa ametumia neno la kilugha, si kila aliyetangulia yaanisha hivi raisa, si kila aliyefanyaje yako hapo, ni kilugha. Tukisema sawa, tukisema as-salaf tunakuzia masahaba, lakini maana baadhi ya maimamu, baadhi ya maulama wamesema as-salafu as-salaf, lakini wengine wametoshika na hilo nini as-salaf, kwa sababu wameona kwamba salaf ni yule anayefuata kwa wema, kama alivyo yakaidi hiyo Ibn Manzur, sawa. Ibn Manzur amekaidi neno salaf, man taqaddamaka min abaika wa dhawika batika min ahli al-fadli, tumefahamia hapo, wale ambao wanafuata kwa wema, wale ambao wamekutangulia kwa ubora. Sasa hapa yeye shaka ametumia kwa wale ambao yani kwa maana ya amma, tumefahamiana kama haya, kwa maana ya nini? Kwa hiyo maana yake ni kwamba laisa kullu man salafa yuqtada, laisa kullu salafin yuqtada bihi, si kila aliyetangulia akaishi kwenye zama za masahaba kama anafatwa, hiyo ndio maana yake, imeniweka hapo mashaya. Wa inma takunu alqudwatu waluswatu biulaika salaf alakhyari min ashabi rasulillahi sallam, hakika inakuwa kigezo na kufuata ni kwa wale wema waliotangulia wabora katika masahaba wa Mtume sallama, wa imma tabi'ina wa tabi'ihim, na maima wa tabi'ina wale waliofuata, alladhina shuhida lahum bil khayriyah, wale ambao wameshuhudiwa ubora, walladhina urifa tamassukuhum bisunnati wal imamati fiha, na wale ambao wamefahamika kwa sunna, kwa kusimama sunna na uimamu katika hiyo sunna, wajtinabi bil bid'ah, na wakajulikana kwa kujiepusha na bid'ah, wastahdhiri minha, nakuji epusha na ku watahadhiri minha na kuitahadharisha bid'a na kujihadharisha na bid'a na kuitahadharisha وقد امان الله باتباع سبيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بتوميتك فتا نجيا ونصاب رسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء اثرهم نكتشك عن اثر ذاو واقتفاء اثرهم نكفات اثر ذاو وسلوك منهجهم نا كفيتك منهجهم فقال عز وجل واتبع سبيل من اناب اليه فاتا نجيا يا ولد اليوم رودي فمؤمني قال الامام ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله قال رضي الله عنه وقد رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى يرضي من الصحابة وعمن تبعهم بإحسان na wale ambao wamewafuata kwa wema. Yaani kwa maana mtu tuwafuata masahaba, unawafuata watu walioridhiwa na Allah, unawafuata watu ambao ni watu wa peponi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, "Was-sabiquna al-awwalun." Na wale waliotangulia mwanzo, minal muhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar, wal ladhina tabauhum bi ihsan. Na wale ambao wamewafuata kwa wema, radhiya Allahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah. وعبد لهم جنات تجري تحتها الانهار الله موانديا بيبو ambao inapita chini yake mito خالدين فيها ابدا وتعيش humo katika pepo milele ذلك الفوز العظيم huko ni kufaulu kubwa اذا فليس من الابتداء في شيء ان يتسمى اهل السنه بالتربيين hakuna katika kuzua فليس من الابتداء hakuna katika bid'a fi shay'in kichochote ayatasamma ahlus sunnah bis salafiyin ahlus sunnah kujiita salaf yani si katika bid'a kichochote watu jiita masalaf yani watu jiita masalaf sio bid'a watu wakijiita masalafi sio bid'a bal inna mustalah as-salafi yusawi tamaman mustalah ahlus sunnah wal jamaa bal mustalah wa salaf unaendana moja kwa moja na mustalah ahlus sunnah wal jamaa ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابه لان ادركوا هيلو وما زغديو كلكوسانيكا كلا مصطلحا مبين يعني سلف ناهل السنه وحق الصحابه فهم السلف والصحابه السلف وهم اهل السنه والجماعه لما الصحابه واو ني اهل السنه والجماعه فكما يثبت لنا القول كما بينا باو ان سيسي كسمى سني نسبه الى اهل السنه يصح لنا القول سلفي الى سيفيا في كما كما سلفي نسبه الى السلف اkiwa tunajilazimisha na salaf la farq idhan hakuna tofauti kwa hiyo fa innahu ba'da wujud al-firq wa husul al-iftiraq hakika baada ya kuwa yamepatikana makundi makundi mbalimbali na kupatikana kutengana kuwa makundi kwa makundi waislamu wakawa wametengana wakawa na makundi mbalimbali asbaha madulul salaf imekuwa maana ya salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamati al-aqida inaendana moja kwa moja kwa wale ambao wamehifadhi usalama wa aqida wal manhaj na manhaj kiba kadifam as-sahaba ikiwa nafikiana na ufahamu as-sahaba wal qurun al-mufaddala na karne bora wa yakunu hadha al-mustalah inakuwa mustalahu as-salaf mustalah wa salaf muradif lil asma' al-shar'iyyah al-ukhra unaendana na majina ya sharia mengine bi ahadi sunnah kama taqaddam ya ahli sunna kama ilivyo tangulia kisha tunahamia katika unwani muhimu idhhar madhhab as-salaf idhhar madhhab as-salaf wa bayan mawqifihim min ahli al-bid'ah maqsud at-tarjama وجوب إظهار مذهب السلف مقصودية ترجمة المصنف وجوب إظهار مذهب السلف يسمى إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع كتهيديش مذهب السلف ناكبينيش موقف ياوك واتو بدع مقصود الترجمة وجوب إظهار مذهب السلف واجيب وكتهيديش مذهب السلف وجوب إظهار مذهب السلف uwajibu wa kudhihirisha madhhabu salaf bitibai manhajihim, kwa kufuata manhaji yao, wa da'wati ilayhi, na kwa kulingania manhaji yao, wa da'wati ilayhim, na kwa kulingania manhaji yao. Alimsema wa bayanu mawqifihim min ahli albid'ah, ay wa wujubu bayan mawqifihim min ahli albid'ah, wajibu wa kubainisha madhhabu salaf au mawqif ya masalaf kwa watu wa bid'ah, kama nini mawqif ya wema waliotangulia kwa watu wa bid'ah. Sheikh amstajili na hii unwan kwa adilla, wal adilla ala wujubi idharihi, dalili juu ya wajibu wa kubainisha madhhabu ya salaf kama anavyosema hivi, kama yali, kama inavyofadia. Qala rasul sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndio dalili ya kwanza, alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na sunna za mahalifa wangu waongofu wenye kuongolewa, tamassaku biha, shikamaneni nazo, wa'adhu 'alayha bin nawajiz, na ziumeni hizo sunna kwa mabego, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, ole wenu, ole wenu, tahadharini na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hakika kila uzushi ni bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, na kila bid'a ni upotevu. Katika hii hadithi yani katika makusudio ya tarjama, aliposema kwamba tarjama inahusiana nini, idhha ujubu idhhar madhhab as-salaf, pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam, tahqiqa katika tahqiqu tarjama, alisema aliposema kwamba alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Kwa hiyo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja makhalifa waongofu kwa sababu kuwafuata salafu salih muqaddam wa kuwafuata salafu salih. Ukisema mimi nawafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ra'sihim al-khulafa'u ar-rashidin, wale waliotangulia katika kuwafuata ni makhalifa waongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile katika hadithi tunapata faida ya msimamo wa as-salaf katika kuhusiana na bid'a na ahli bid'a, alivyosemaje, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, ole wenu tahadharini na mambo yenye kuzuka, tahadharini na mambo yenye kuzuka, hakika kila chenye kuzuka ni bid'a na kila bid'a ni upotevu. Kwa hiyo ikiwa umeiepuka bid'a, inalazimika uepuke pia watu wa nini, wa bid'a. Ikiwa umeiepuka bid'a, na vile vile ni lazima uepuke na nani, na watu wa nini, kwa na watu wa bid'a. وقال صلى الله عليه وسلم يقول لي يبيني يواجب وفضيك ماذا يفلق. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الفرقة الناجية وقد قيل له من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كلا تكون ينباته ستوقف نموته كلا ينباته كتشكمانا نيالي أمول يكون أميمي لما أصحابه وانه إنما أنا هبا إلي ووقف نموته. Hapa kuna uwajibu kwa kushikamana na nani? Na madhhabu salaf. Kwa sababu kiasi madhhabu ya salafi unakuwa ni mu'arradu fi nar. Wewe unakuwa unastahili kuingia motoni. Ukishikamana na madhhabu ya salaf, wewe utakuwa umeokoka na nini? Na moto. Kwa hiyo fihi wujubu madha? Ittiba'u madhhab as-salaf, kuna uwajibu wa kushikamana na madhhabu ya salaf. Waqala Ibn Mas'ud, dalili nyingine ya uwajibu wa kushikamana na madhhabu ya salaf. Anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana mustannan, yeyote yule ambaye anataka kuwa ni mwenye kufata, anataka amfate mtu, falyakun mustannan liman qadmat, basi awe ni mwenye kuwafata wale waliokufa. Ni akina nani hao waliokufa? Je, kila aliyekufa tumfate? La, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hao kuwafata waliokufa ni masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nini sifa ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa ni bora ya umma huu. Kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa ni bora ya umma huu. Umma al-ijaba wa abarruha quluban, walikuwa watu hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni wingi wa kutii kuliko watu wengine katika huu umma. Wa abaruha quluban ay atu'u ay kwamba ay ahsanuha wa atwaruha, kwamba walikuwa wao ni wabora, ni wingi wa kutii. Wa akhlasuha, ni wingi wa kufanya ikhlasi. Wa a'lamuha imanan, walikuwa ni wengi wa kuwa ni wajuzi katika imani, wanajua zaidi kuliko huu umma. Hao sifa nyingine ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa a'maquha ilma, walikuwa na elimu ya ndani, elimu ya kuzama, walikuwa wamezama kielimu. Wa a'maquha ilman, walikuwa elimu yao imezama. Aktharuha ilman, walikuwa na elimu nyingi. Wa adaquha fahman, na walikuwa na ufahamu wa ndani. Fa ilmuhum akthar, elimu yao ilikuwa ni ya mikubwa mno. Wa aqalluha takalluban, na walikuwa ni watatu wa kujikalifisha, ay fil amal, katika matendo. Aqalluha takalluban, walikuwa ni watatu wa kujikalifisha. Masahaba walikuwa wajikalifisha sana katika matendo. Falam yakunu ya'maluna illa ma thabata, masahaba walikuwa hawafanyi kazi isipokuwa ilithibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunu ya'maluna illa ma thabata, walikuwa masahaba hawafanyi kazi isipokuwa yale yaliyothibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaquluna illa ma ya'lamun, na wala hawalikuwa hawasemi isipokuwa wanayojua. Sisi hapa ambao sio masahaba, watu wajikuta baada ya masahaba wengine, utakuta mtu anatakallaf katika maneno, anatakallaf azua bid'a, analeta bid'a. Yale yaliyokuja nayo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam yamemshinda kuyafanya, anaanza kuzua mengine, amwabudu Allah kwa hayo mengine. Masahaba la, wao walikuwa wanatosheka na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wanatosheka na yale wanayojua. Idha warada amrun la ya'lamunahu, masahaba linapokuwa limekuja jambo ambao hawalijui, qalu la adri, wao walikuwa wanasema kwamba sijui. Ama sisi ambao sio masahaba, wale ambao si masahaba, wanaanza kutakallaf. Mtu anaogopa kusema kwamba la adri, sijui, anaogopa kusema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na ubora wa hali ya juu. Qaumun, sifa ya masahaba ni watu ambao ikhtarahum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua, bi suhbati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa lengo la kusudiana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa naqli dinihi, na kuinukuu dini yake. Sasa anasema hawa watu wenye sifa kama hii, hawa ambao ni kizazi ambacho hakikuwahi kupatikana kabla na hakiwezi kupatikana baada, kizazi kimekuja kimeondoka. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni bora, lazima pia masahaba wake wawe nini? Wawe bora. Ni kizazi ambacho hakikuwepo, kikawepo, lakini kikaisha, hakiwezi kupatikana tena. Hiki kizazi cha namna kama hiyo, anasema Ibn Mas'ud rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu, fatashabahu bi akhlaqihim, ifananizeni na tabia zao hawa masahaba. Tashabahu bi akhlaqihim, ifananizeni na sifa za masahaba na tabia za masahaba nzuri. Watwaraiqihim, ifananizeni pia na njia yao. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa sababu hao masahaba walikuwa katika njia iliyonyooka. Fahum kanu ala sirati almustaqim, hao masahaba walikuwa katika njia iliyonyooka. Ukimfuata Sayyid Qutb Jalaluddin Qutbi alipotea, ukimfuata Sayyid al-Zainani nani hata nilibanna alipotea, ukimfuata nani al-Jahm bin Safwan kapotea, Taqiyuddin Dain an-Nabhani, Hizbu at-Tahdid wameishia kwenye mabango, wamepotea. Tumfamane ikhwata, wote wamepotea. Ukiwa ufuata masahaba, Allah kawasifia kwamba pepo, unawafuata watu ambao wako peponi. Kwa hiyo tuwafuate masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunasema kwamba kunu salafiyin ala jadda, kuweni masalafi mkiwa mmethibiti katika sahihi, mkiwa mmethibiti katika haki. Kunu salafiyin ala aljada ay ala alhaq wa sawab, kuweni masalafi mkiwa mmethibiti katika haki, mkiwa mmethibiti katika msimamo uliokuwa sawa sawa, msimamo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu, msimamo wa watu wa peponi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, anasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi ahlu sunna wal jamaa atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kushikamana na yale aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waliqtida bihim na kuwafuata masahaba, wataraku albid'i na kuwacha bid'a. Ukifuata masahaba unaachana na bid'a, ukifuata bid'a unaachana na nani? Na masahaba. Kama vile umeambiwa chagua hii hapa bid'a, hapa masahaba. Masalafi wakaja wakasema sisi tunataka masahaba, tunamtaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaja watu wa bid'a wakasema sisi tunaitaka nini? Bid'a. Tunamtaka Sayyid Kutubi, tunamtaka Jafar Safwan, tunamtaka Wasil bin Athal Mu'tazili. Mtume akasema hapana, hatuwataki hao, tunamtaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Nas'alu Allah azza wa jalla an yajma'ana ma'ahu fil janna, tunamwomba Allah tukusanye naye mtume katika pepo. Anaendelea anasema Sheikh Abdul Salam Al-Suhaimi rahimahullah, wa ma zala a'immatu sunnah, wanaendelea maimamu wa sunna wa ulamauha na maulama wao, jilan ba'da jilin, zama baada ya zama, karne baada ya karne, yad'una ila tibai salaf, wanaendelea kulingania katika kuwafuata masahaba as-salih, wema waliotangulia, waliqtida' bihim na kuwafata, wasuluki tariqihim na kufata njia yao, wama bariha ahadu sunna, na hawajaacha ahadu sunna wal jamaa, yastadilluna ala dinihim wa qa'idihim, wanastadili kwa ajili ya dini yao na itikadi yao, bima jaa fi kitabillah, kwa yale yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah, wa bima saha rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na yale ambayo yamesii kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yajidu, wao ahlu sunna wal jamaa wanapokuwa hawajakuta fihima, katika kitabu na sunna, wakatafuta jambo hukumu, wanatafuta hukumu ahlu sunna, wakaitafuta kwenye kitabu na sunna, hawaja ibada. Fabima thabata ani salafi salihin, wanashikamana na kutazama yale ambayo yamethibiti kwa wema waliotangulia, mina sahaba, katika masahaba wa tabi'in na tabi'in, wa atba'i tabi'in bil ma'rufina, wa atba'i tabi'in na wale waliofuata at-tabi'in, al-ma'rufi anhum bil imamati, al-ma'rufi anhum al-imamatu fi sunna, wale ambao wanajulikana uimamu wao katika sunna, ni wanaanza kutafuta kauli zao hizo baada ya kuja kwenye kitabu na nini, sunna. Qala ibn Kathir fi tafsir qawlihi ta'ala, anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kuitafsiri kitabu na sunna, katika tafsiri ya kauli Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma stawa ala al-arsh, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa juu ya arsh, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa juu ya nini, ya arsh. Anasema kuhusiana na hii sifa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala al-arsh, kwa maana yuko juu ya arsh, anasema falinnas fi hadha maqalat kathira jidda, watu wana maneno mengi sana kuhusiana thumma sawa ala al-arshi, laysa hadha mawdi'a bastiha, hapa sio sehemu ya kulipanua hili kulizungumza kwa uwazi, wa innama, hakika si vingine kuhusiana na jambo hili la kwamba Allah yuko juu ya arshi, wa innama, hakika si vinginevyo kuhusiana na jambo hili la kwamba Allah yuko juu ya arshi, la tafsiri ya aya hii, yuslaku fi hadha almaqam, tunapita au inapitwa katika sehemu hii madhhabu salafi salih, tunapita kwenye madhhabu ya wema waliotangulia. Ukishaka ujue tafsiri ya aya hii kwamba Allah yuko mbinguni au hayuko mbinguni, angalia madhhabu ya salafi, na madhhabu ya salafi inasemaje kwamba Allah yuko wapi? Allah yuko juu, istawa ala al-arsh kaifa shaa. Tuangalie madhhabu ya nani? Ya salafu salih. Tumwangalie Imam Malik, الأوزاعي، الثوري، الليث بن سعد، الشافعي، أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. توانغاليها وسلف الصالح، وأنا سمالي كوسين لهيني، توقفت ونسمع كومبا، استوى ربنا سبحانه وتعالى على ماذا؟ على العرش. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوي يعني هذا هي أقوال أنا أستديها قام حتى هو ما الإمام ابن كثير والقوة نستدين ناني نسلم صالح شو بس كم قاني وانا نستدين سلم صالح ما فيهم من تقولي أكل ابن كثير كان تقولي ابن أبي العز الحنفي شوفتم كيف هاي هو مambo قام بمنا وبرا نميهم من تقولي na wao wanajiita salafiyu. Kwa hiyo kwa nini unaendelea na mimi kwa gande wale usimalizana nao ndio kwangu. Tumekamana hiyo kwa taa. Kwa hiyo hata kile Ibn Kathir rahimahullah, hata na Imam Shafi'i ajina wote ndio nasajili salafu sana. Anasema Imam Ibn Abi Layth al-Hanafi rahimahullah ta'ala, sharh at-Tahawi, anasema waqad ahbabtu waqad najlisa at-Tahawiyya. Sawa? Waqad ahbabtu na nimependa an ashrahaha kuisherehesha akida tuhawiya salikan nikiwa nafata twalika salafi njia ya salaf fi ibaratihim kwenye ibara zao yani msaisherehesha akida tuhawiya kupitia maneno ya wema waliotangulia katika ibara zao ndizo nitakazotumia kuisherehesha akida tuhawiya. Akasema kwamba yeye atarudi kwa nani? Kwa as-salaf. Sasa kwa nini usipata salaf ibn Abi Layth al-Hanafi au ni kwa salaf? Wewe una dharura gani inayokuzuia kuli kwa salaf? Una dharura yule ambaye anataka kuzuia usiwapate salaf. Ana hoja gani wakati maulama ambao ni wabora wamerudi kwa salaf? Kwa nini yeye anataka kuzuia? Kwa nini anataka kuzuia? Lazima sote kuli kwa salaf. Anaendelea anasema kwamba napinda katika mwenendo wa salafu katika ibara zao. Anasema wa ansuju ala minwalihim. Akasema pia hii akida tahawiya nitaifangilia, wa ansuju nitaifangilia na nitaifupiliza kupitia katika minwali yao, katika mpangilio wao. Mutatafsilan alayhim, nikiwa nafata tabia zao. Angalia, tuseme la ilaha illallah, anafuata tabia zao na salafu salih. Mutatafilan alayhi, nafuata tabia zao. Laalli huwa na mimi, laalli huwa na mimi andhamu fi sulukihim, huwa na mimi nikawa nimeungana nao. Huwa na mimi kwa nimefanyaje? Naungana nao kwenye mwenendo wao. Wa adkhulu fi adadihim, na nikaingia kwenye idadi yao. Kwa sababu man tashabaha bi qaumin fa huwa madha fa huwa minhum, ili kujifananisha wao na watu anakuwa katika wao. Kwa hiyo hata hiyo akijifananisha nao na kujifananisha nao duniani, pia hata siku ya kiyama atakuwa nao, atafanana nao, atafanana nao. Naam, anaendelea njoo tumwangalie huyu Ibn Abi Layth al-Hanafi anaelezea yeye kufuata kwake manhaji salaf. Tumwangalie al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala Ash-Shafi'i. Al-Imam Adh-Dhahabi Ash-Shafi'i fi muqaddimati kitabihi al-Qayyim, katika mukaddima kitabu chake kilichokuwa Qayyim al-Ulum lil-Adil al-Ghaffar, anasema fa in ahbabta ya Abdullah, فإن أحببت يا عبد الله وكتك أيوة عبد الله أيوة من جوا الله الإنصاف وكتك إنصاف لوجهك فقف مع نصوص القرآن والسنن شكمانا سماما فمجنا نص لقرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون كيش يتزامي ولي ولي يتم صحابة نتابعينا شكمان القرآن والسنة لكن فيها يتزام ولي يسمى مصحابنا ناني نتبعنا خذ كتابنا نيني خذ كتابنا سنة. يعني أبا يسمى ثم منظر إلى ما قاله الصحابة والتابعين فيهما. هي هو تحديد ياسر فيهما أما يوندوش هي درن مجرور للعلم به أو للعلم بهما. يفهمين أبو أما يوندوش هي درن مجرور فسمي مدينة بيكانا. Tumefahamiana hapo? Kisha rudi kwenye kitabu na sunna, kisha tazama masahaba na tabiina kuhusiana na nini na hiyo kitabu na sunna. Kama umefahamu vipi? Wa aima tafsiri bi hadhihi al-ayat, hapa kaweka saraha na uwatazama maimamu wa tafsiri katika hizi aya. Wama hakawuhu minal madhahi misalafi, madhahi misalafi, na yale ambao wameyasimulia kuhusiana madhahi ya salafi. Ukishafanya hivyo, fa imma antantika biilmi, imma utazungumza kwa elimu. Utazungumza kwa elimu kwa sababu shajua, msimamo wa madhhaba, msimamo wa haki. Wa imma antaskuta bihilmi, au utanyamaza kwa akili. Lakini utakapokuwa unaangalia huu msimamo wa masahaba, utakuwa unajizungumzia mwenyewe unakosea. Unaona, unazungumza tu kama vile huna nini, huna akili wa maidadai. Fakad ihtaja ahlu sunnati ila bayani idhhari madhhabi salaf, wamehitajia ahlu sunna kwenye kubainisha na kudhihirisha, kwenye kubainisha ila bayani idhhari madhhabi salaf, wamehitajia ahlu sunna juu ya kubainisha kudhihirisha madhhabi ya salaf as-salih alladhina la yashukku, ambao la yashukku ahadun bi annahum ahlu sunnati ma'rufuna biha, wale ambao hakuna anayeshuku, hakuna yeyote ambaye anaweza kutia mashaka kwamba wao ni ahlu sunna ambao wanafahamika kwa hiyo sunna. Ihtaju ila idhari dhalika, wamehitajia juu ya kudhihirisha hilo. Lama wamehitajia kuhitajia kudhihirisha sunna, wamehitajia kuidhihirisha sunna na maana hajia tu ya ahli sunna. Lama badaghat kurunu ahli albidai wal khilaf, pale walipokuwa wamechomoa, zimechomoa karne kurunu, ilikuwa zimechomoa karne sawa za watu wa bid'a sawa, ilikuwa zimechomoa, zimechomoa kurunu na mapembe ya watu wa bid'a wal khilafu na nini na khilafu, yalipochomoa mapembe yao zikachomoka zama zao, watu sasa wakaanza kubainisha nini, wakaimanisha bid'a, naona wakaimanisha bid'a na wakaimanisha sunna. Kwa hiyo wakaimanisha nini, msimamo wa salafu swali ilipokuwa zimechomoka nini, yani mapembe yao na zama za watu wa bid'a, watu wakaimanisha nini, wanabainisha msimamo wa salafu swali. Faharaja tilka tawaif wal firq, zikawa sasa walipobainisha msimamo wa ahli sunna, msimamo wa masahaba, zile nini, zile tawaif, yale makundi ya bid'a yakachomoka, yakatoka kwenye msimamo wao. Wakanu ay ashabu hadhihi alfiraq, wakawa hao watu wa hili haya makundi, yarauna annahum ala alhaq, walikuwa wakiona kwamba wao wako katika haki, wa annahum alfiraqat najia, na kwamba wao ni kundi cha kilichookoka. Wakiwa katika hali hiyo, wakiona kwamba wao ni kundi kilichookoka, yastadilluna ala aqwalihim wa madhahibihim bi nusus alkitabi wa sunna, walikuwa wakistadili kwa kauli zao na madhhabi yao kwa nas za kitabu na sunna. Yunzilunaha ala araihim, wanaziteremsha na kuziweka kwenye rai zao. Mtu analeta rai, anaitafsiria dalili kwenye Qur'ani. Wayusabihunaha amma dallat alayhi tawahiruha, na wanaziweka wazi kwa yale ambayo yanadulisha juu ya uwazi wake. Wanaita rai, wanaita aya au hadithi, anaiweka, anaiambatanisha na ile bid'a, kama huoni kama hii hapa hadithi au hii hapa aya, wanakana msimamo wa wema waliotangulia. Wayad'una annahum muttabi'una lilkitabi wa sunna, na wanadai kwamba wao wanafuata kitabu na sunna. Warubama iltabata al-amru ala amati an-nas, huenda jambo likawa ni lenye kuchanganyikana na watu. Fahuna, na kwa hapo sasa, ihtaja an-nas ila idhhari madhhab as-salaf wa bayani, hapo watu ndipo walipohitajia kudhihirisha madhhab as-salaf na kuyabainisha. Walidhan kana ahlu al-ilmi min al-a'immati, walikuwa watu wa elimu katika maimamu, harithina ala an yubayinu anna ma dhakaruhu wa ma qaluhu min masail al-i'tiqad, walikuwa wako wanakupa kwamba yale yote kwa watakayobainisha na yale watakayoyataja na yale watakayoyasema katika mambo ya itikadi, huwa qaulu man sabaqahum min a'immati salafi min as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'ihim, walikuwa nakupa kwamba yote watakayoyasema na watakayoyataja na itikadi watakayoyasema, kila kitu kwamba ni katika msimamo wa maimamu katika masahaba na tabi'ina na wale waliofuata kwa wema. Liyulama anna ma khalafa dhalika, ili ifahamike kwamba kile ambacho kinahalifiana na msimamo wa masahaba na tabiina na waliofanya kwa wema huwa yuona manna maqala dhalika laysa huwa min qawlihim, ilikana kwamba si katika msimamo wa sahaba. Kwa hiyo lengo la kubainisha msimamo wa salafu salih ili ijulikane kwamba yale ambayo si katika hayo basi katika msimamo wa salafu salih. Ndio kaandika kwenye Imam Ahmad as-Sunna, wakaandika maulama mbalimbali, wakaandika kutoka ya ijtihad, ili ijulikane kwamba yale ambayo sio msimamo wa nani wa salafu salih wala min hadihim, ijulikane kwamba si katika mwongozo wao, wa annahu min aqwali ahli bid'ah, na kwamba hiyo ni katika maneno wako bid'a wal khilaf, na katika watu bid'a na khilaf. Tayyib, wa hadha huwa sababu al-akbar fi iqtisari ahli sunnati al-haqqi ala salafiyya, hii ndio sababu mojawapo mamboni kubwa kule kutoshelezeka masalafi kujiita kwamba wao ni salafiyya badalan من الإطالة بقول أهل السنة والجماعة على منهج الصحابة بدل يقسم قنبا واوني أهل السنة والجماعة على فهم سلفي الصالح وقال لكم السلفيون بعد يقوم بينيشنين مسلمان وسلف الصالح نوك بينيك مسلمان وأهل ماذا؟ أهل البدعة وفهمك مسلمان وأهل البدعة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأيميتنا على الإيمان. نعم.